الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء ان الامام زامن والمؤذن مؤتمن اندومه امام چدا دا زامن دا او مؤذن چدا دا امین گردا ولا شو ادا کنا من دلائل وابي قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص وابو معاويه عن الاعمش عن ابي سالم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام زامن والمؤذن مؤتمن دا ده حديث تو كراسدو كنا چال امام زامن ادغنا احنافي جي كيم نا كنا متعدد قسم مسئلے جي كيم دي كنا دا مستنبت کړي دي یواہو دا مسئلہ دینا ریستلی دو چھے پا مقتدی بندے قرات خلف الامام نشتا کنا شا امام چھے قرات یای کنا من کانا لہو امام فا قرات الامام قرات لہو کنا چھے امام چا دے پر اوی آگا دے امام قرات کدا آدے دا دے پر قرات تا باس امام یہ زمین دا دائی خلوص تا کنا شا بدا بندے نشتا قرات ویل کنا شا یواہ دا مسئلہ دینا مستمتا کری دو دعای بدا چه امام چه دا داغا زمین دا ایس چه زمین دا کنشا دی چشی زمین دا دی صحت و دی فساد دی المنزد دی مقتدیونه کنا مطلب دادا چه امام المنز کا سیوی دی مقتدیونه المنزا سیوی که دی و که دی امام المنز فسید شی کنا دی مقتدیونه المنزا بر سر فسیدی شی کنا دای زمین دا دی صحت و دی فساد دی المنزد دی مقتدیونه کنا ای مقتدیونه دی المنزد صحت و فساد ایده دی المنزد سر تردالا دا که دی المنز فسید شوی مقتدیونه بر سر فسیدی شی دا مسئله دی دینار مستمتا کریدو او در ایم دا خبرا چه امام چه دا داغا زمین دا کنشا امام زمین دا بیا زمین چه بی کنا دست خونشی که دای مثلا چه زمین آغا امتزمین چه بی آغا ادن حالن بی دیچانا بی اغا متزمن نا کنشا متزمین دا خو ادن حالن نشی که دای کنا چه دا حال ادناوی دیچانا بی اغا متزمن نا ایده و جنا احناف یهی چه دی حدیث ندار ملی مشولا چه اقتداد مفترزا و متنفل پس دا ندارا و کنشا زکر جه امام المین دا متزمین دا ای مقتدیون المین جی متزمن دا یکا مقتدیون المین فرض بی و دا امام المین نفل بی و دا خو ادنا چا نفل دی اغاور متزمین شو اغا اعلالا را جه کیم دا چا اغا فرض دی و ادنا خو اعلالا را بر متزمین نشی کدائی کنشا سوچ میں دا کنا دین دا مختلف قسم مسئلے دے دیگه حدیث نا احنا پھر مستمت کری دی الامام زامن والمؤذن مؤتمنون ذرا حلق کے ہی کنا دیشا اختلاف تا جی کیم دا چی دا ازان چی دا جی کیم دا کنا اوچاتا مرتبہ لاری او کدا امامت چی کیم دا کنا دا اوچات منصب دا اوچاتا مرتبہ لاری کنا خو بارحال چی کیم دا کنا ذرا حلق کے ہی چی مؤذن مرتبہ پہ امام نا اوچاتا دو زکا چی مؤذن تا امین ویلی دی کنا چی دا سرائی دا امین گردہ والا شوا دا کنا او امین ہو دیر ادبری سرائی بھی کنا شا چی امین یہ گردہ بھی کنا شا ویشو کنا دیرا ذرا حالے کئی چی دا مؤذن چی کم دا کنا ایده مرتبہ اوچاتا دو خو سی دا دو چی نا دی امام مرتبہ چی دا اوچاتا دو چی کم دا کنا دی مؤذن پا مرتبہ نا یو خدا واجہ دو چی امام چی دا خلیفہ دے رسول مبارک تا کنا او مؤذن چی دا خلیفہ دے حضرت بلال صاحب دا کنا شا سوچ میں دا کنا دا دے حضرت بلال صاحب خلیفہ دا کنا شا دا انہی دا کسا دو کنا شا او لوئے ما دا کسا دو چی دا امام چی دا کنا دا زمین گردے دلا دا کنا شا دا زمین گردے دلا دا در ایس چی زمین چی دا چی زمین دا نیر دا حنا مثلا چی دای دی دویون زمین دا یا دای چی کم دا کنا نیر دی ملے زمین دا دای چی زمین دا دی مقتدیون دی غل مزان دی صحت و دی فساد دای چی کم دا کنا زمین دا چی دا برا وچات من صف دا چی دون میز کنا دی مقتدیون در مزو صحت یاد در مزو سر تڑلا دا و یا مقتدیون در مزو فساد یا چی کم دا کنا ایده در مزو سر تڑلا دا کنا نیر بار حال پده حدیث من دی چی کم دا کنا دا غا دلیل نسی کنا چی امام چی دا ایده مرتبه او چا تا دا بچارا پیغ مؤذن نکنا اللهم ارشد الائمه او خدا پاک ورسیخ کے ائمہ پتراغ دے اغی تعلیم دے اغی مسئلے دے امامات امسئل دے امامات کی کین دی گنا دے اغی پتراغ پی خدا پاکا تو ویسیخ کے ذکر جدا خوڑی رہا مشکل مسئلے دی خدا پاکا وحور للمعزینین و خدا پاکا بخشش و کہتا جی کنگا دے معزینین دا کہ جرے پواخش گڑ برزن اپلو مثلا اذانی مقتا یا ورس کے کرلو دے یا اللہ دے اغی کو تحیی کی کیم نکنا تو بخشش کی کیم نکنا ویتا وکی کنا اچھا جی اولا معزین چدا چدا امین گردہ والا شوادہ پس چی بندے امین گردہ والا شوادہ لگا مثلا بدے گے حفاظت تے اوقات بندے دائی امین گردہ والا شوادہ چدا حفاظت تے اوقات سری کانا دائی دسر جی کم دا تعلق لری دائی کا بخال کے بندے لمنزینہ مخدہ کویا کا ورسیا پا کویا کا پٹھیم یہ پا کویا دائی کا رہنے بخال کے بندے مخش متاویہ کا ورسیا پا متاویہ کا پٹھیم یہ پا متاویہ دائی نے دا اوقات پا حفاظت چدائی امین گردہ دلہ دا کارش او بلہ معزین دا صحیح کرنے چھے دا خاما خا پوست چک زیتا ہوئے تا چھگی جی کرنے اس خیر لس بھی کرینا دی ہو بخش خدا سے جی چک زیتا ہوئے تا چھگی دو کنا پی نورای وایا ویتا شایی ایتا ہوئے تا چھگی دو بیا خاما خا دے ایک انا کیز دے خال کے کرینا لی دشی کرنے شا بیا دا معزین چھے دا امین گردہ والا شروع دا پا دے عورات دے دے گے خال کے بندے کرنے چھے دای دے جی کیم نہ کرنے پا دے شے خیانت نکو جی کیم نہ کرنے چھے دای مثلا اگر قتل کو او یا دای دے خال کے آگا جی کیم نہ کرنے عورات و آگا پر دے پر بندوی کرنے دکا چھے دای خود چھے دے جک شوالا خالک میری کس چھے زالر کو کرنے شا دای دے دای میرے گردہ والا شروع دا دے خال کے پا دے رزے شو پا دے پر دے شو دای خیانت نکو کرنے شا اچھا جی قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن عائشه و سال بن سعد و عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه وحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الاعمش عن ابي سال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى اسباط بن محمد عن الاعمش قال ايه اسباط بن محمد الاعمش نقل كري قال ايه الاعمش ويلي تحدثت عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه حدثت تكاولا حدیث تو بیدا مطلب شو جنہیں آمش ہو دے ابی صالح بل من سے بلا واسطہ اشتا دا گا دے شکا نا بلا واسطہ موتا دا حدیث بیان کردہ کرا دے ابو صالح دے طرف نا وروان نافع ابن سلیمان عن محمد ابن ابی صالح عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر حدیث قال ابی صالح رحمہ اللہ وسمعت ابا زرع يقول حديث ابي صالح عن ابي هريره اصح من حديث ابي صالح عن عائشه رضي الله تعالى عنها بينا ادباره سبر حديث صح قال ابي صالح رحمه الله وسمعت محمد بن مالك محمد بن اسماعيل البخاري سبر يقول في ولي حديث ابي صالح عن عائشه اغا اصح قال ابو زرع صاحب اغا جي كيم ده كره ادباره سبر ولا حديث صح بلي او امام بخاري صاحب اغا جي كيم ده كره دي حضرت عائشه ولا حديث جي كيم ده كره اغا صح بلي وذكر عن علي بن المديني وذكر كريدو اد محمد بن اسماعيل البخاري سيد علي بن المديني ترى فرادا انه لم يثبت حديث ابي صالح عن ابي هريره ولا حديث ابي صالح عن عائشه في هذا كذا شان ده شنو ده سبب حديث ابو صالح ده ابو راس ابن جكيم ده ان ده سبب ان ده سبب حديث ابو صالح ده حضرت عائشه جكيم حديث ان ده سبب بده باب علی ابن المدینی دعا سر جی کم دا غیر سبید بیلی امام بخاری سیب دا دا بارا سیب ولا غیر سبید بیلی او دا بل جی کم نکنا آغا دی حرطه شیورا جی کم نکنا آغا غیر سبید بیلی خو سیی دادو چی دا دعا سر جی کم دی کنا دا غا لکا مثلا سیی دی کنا اینه او لکا امام ترمیز سیب بیلی دی کنا چی دا دا بارا سیب ولا حدیث دی حرطه شیورا اصحت کنا آغا کسا چی دو سیی دو کالا بوی سرح مولا وسمعت ابا ذرع يقول حديث ابي صالح عن ابي هريره اصح من حديث ابي صالح عن عائشه اكي سجدوا السيد كرش بابا يقول اذا اذن المؤذن صباح دي اذان قوم مؤذنا بدار الدين كحالك بسور سروي اي كرا مرحلا پدیش دادو کنا چار ودین کا خلق وی آغا کلمه وی چه مؤذن کی می کلمه وی کنا آغا کلمه وی سروی ای کنا شان و یو جے کیم نہ کرا دا حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی تین سری کرا شا پدی خی جے کیم نہ کرا دا سو جے حی علی الصلاح و حی علی الفلاح جے لا حول ولا قوة الا باللہ دا بی بی سوچ میں نہ کرا دا بی جے کیم نہ کرا بی او نیرا جے کیم نہ کرا آغا مؤذن چے کیم کلمی بی آغا کلمی بی عربی دین کا ورسر بی حتی کہ چرا خیری لا الہ الا اللہ ما کرا مؤذر خلیه دی دی پیروی ای اگر ویدین کوا خلیه دی دی پیروی ای محمد رسول الله وی جکیم ده کنه دانه ورسر وی ای کنه شب او ده سبو پازان شدی ده کیم نغازی تایی ده کنه السلات و خیرون من النوم کنه بی آده غیر لکه حدیث شو خصوص ذکر نشده و مرقاتی سوزالی کلی دی که بدیش و بداسی چه صدقتا و بریرتا صدقتا و بریرتا و بالحق نتقتا کنه داوی سبو دا اصلاط خیر من النوم په زیبون دی داوی ای کنا عربی دین کا او دا اکامات شوا بلکل کنا جسے که اکامات کو جواب خوبی برکوی کنا دا مقتدیون خوبی جواب برکوی ٹول اکاماتا جواب شتا لکا جازان جواب شتا اکاماتا جواب شتا اکامات شوا ٹول اغا کلیمه وی ای کنا حیال صلاح حیال فلاح پا زیبون دی لا حول ولا قوت الا باللہ وی ای او قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح ادے پا زیبون دی اقامها اللہ و ادامها اقامه الله و ادامه هداوی دیکیم نکنه یه نیر آغا کلمه دی طول باو ما یقولو اذا اذن المؤذنو اچھا جی و بی قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاول حدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء اصبحت شعور ايتو سيازا فقولوا مثل ما يقول المؤذن بي بي ايتو سيكو مثل لغه تسو يي مؤذن عرات وسو سرو يي وخلي دا حی علی الصلاح حی علی الفلاح سدی پی یوری وات سدا سرو غلی دی ویر سرا که لا حول ولا قوة الا بالله مشکل سنیف شد داری وات سدا کنا و فی الباب انا بی رحمه و ابی حریر تو ام حبیب و عبدالله بن عمر و عبدالله بن ربیع و عائشه و معاذ بن انس و معاویه رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو سلام الله حدیث ابی سعید حدیث حسن و صحیح و عقد روا معمر و غیر واحد عن زهری مثل حدیث مالک و روا عبد الرحمن بن اسحاق عن زهری هذا الحديث عن سعید بن مسیب عن ابی حریر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و روایت مالک اصح باو مجا ذکر رحیت ان یاخذ المؤذن علی الاذان اجرنا کراہیت آدم جواز دے دے چھو خلی مؤذن پا اذان بند اجرت کنا مؤذن چھو پا اذان بند اجرت و خلی دا ندی رو بارحالا دمیشتی کیم دا کنا دے احناف مذہب دا دا کنا چھو مؤذن دے پرا پا اذان بند اجرت و خسل چھو دی دا ندی رو بلکه یو مؤذن نه ده کنه ده توعات که سیم را دی کنه شلکه ده امام ده پرا پی امامت بنده کنه اجرت و خستل مؤذن ده پرا پازان یا پی کمت بنده اجرت و خستل مدارس ده پرا پا تدریس بنده جکیم ده کنه اجرت و خستل کنه ای قضی ده پرا جکیم ده پیغ قضا یا مفتی ده پرا پیغ افتا بنده اجرت و خستل کنه ویلی کنه دا ټول چې کیم نه کنه توعد د غاستی د احناف اصلی مذهب دا ده چې په دې توعد باندې اجرت او خسر چې دي دانه دی راو او بهرحال شوافی مذهب دا ده کنه شوافی چې دی وی چې په دې توعد باندې اجرت او خسر چې دي دارا و دي دې مذهب دا ده چې په دې باندې اجرت او خسر دارا و دي او په دې شه دلایل چې دي داس متعارض روغلی دی راو کینه سری کنه متعارض روغلی دی عبی ابن کعب صاحب ایغی داس کردی که یو سری ده قرآن شریف پر وشاله و قرآن شریف یو تولاو بیا ایغی که کنده پا حدیه شه لنده ور کردی و کنده تا یا رسول و برکتا و بیر کدا پلون کی ده مو قرآن شریف پر ورو ایغی که کنده مو تا دلنده رو کلا او ده خدای پلیان شه ده پا ده بنده بیشتل که کنا خزوه پو بنده کن یا رسول و برکتا و فرمیل چه خوتو مثلا چه دا غوره چه ده پا بدل شه ده قیامت پا ورز بنده مو تا ده کانا یه را غروندهی چه کیم ده کنن بغوڑا شو خب یا کبینا که وی اخلا کنا شا دینه دامر صح و ایدی و تا بیان کرده کنا ایمنا دست ملی میدی که یارا دا و خستل که دی دا ندی رو کنا شا نو بیخی دا و خستل دا ندی رو دارنگی دا غده ایش داده باب حدیث چه دادا دی دیگه چه کیم ده کنا تایید کو کنا شا چه دی و خستل چه دی ندی رو و بیا یور واس شدیمی ابو سین خدری سی بو غالبن کنا ایغه یو سرای چه منگیر چه چلا و چه کیم ده کنا بیا ده چه کیم ده دام رو پا الحمد بنده کنا شا بیا ریخ شو بیا اجرت شو یوارا مو ورکلا کنا شا یوارا مو پا اجرت شو ورکلی و کنا پی ایغه الحمد پا تیرا ولی بنده کنا بیا رسولم برک صاحب کرام تاویش یانا وی وشینا و در رسولم برک نجی بشتنا و کی رسولم برک نجی کلا ورغ ابو داود شدی شروع شده چی بیش خدا سیکیم دا کنون کائی مدام کراو پا الحمدو بنده بیا اجرتی رو پر رسولم برا کتوی چی دادا چا درو شاری وچی دا الحمدو دا دیده پر دام دا کنه دا فایده کو او دا تو شکری دی چی و خست دا موتا باخره بشه مکرارا کهی کنه پا دیگه میر جشه موتا باخره رو کهی بشه یعنی دینه بیدا خمالی بیدی تیارا دا سشای دی دارا و دی کنه شا خب آن حالا دلائل پا دیشه متعارض سر رو غلی دی کنه شا خو د شوافی مذهب دا چې په دې باندې اجرت او خستل کې دي داراو دي بیا دې میرا په مذهب شه اصلي مذهب خدا نه چې دانه دی راو کنه خو متأخرین احناف دې امام شفیع سے په مذهب باندې امیر په مذهب شه نه فتوا ورکړی دی کنه نو بیا لکه مثلا مفقود صدا کنه مفقود ته ورکشي مفقود ته ورکشي هغه صدا پدې شي بیا خدا کلا بل ترا و کیری امیر مذہب دا چا اتیا کولا چه دیرشی زبرا اتیا کولا چه دیرشی بیا اولا اینا شدا بل ترا و کیری ایسی کسا بیا اتیا کولا پا دی شدا چه دیرشی خودا خو جکیم نکانا دا شدا بی بیا دی میڑو بی نیرا چه دو میڑو کو ایسی میر اصلی مذہب دا کانا شا او دی امام مالک سیب جکیم نکانا دی ایغ مذہب داستا جکیم نکانا جنادا داغا چه دا سیک ورکشوه دا دی متعلق دا حکمت دا راپورت حکو کنه شا راپورت دا حکو حکمت دا چه ورد آبیا کپا ریڈیو شیلنی نکو کپا اخباری شویر کبی کسو کو بارخال حکمت دا راپورت حکو بیا بینا ورس چه کم دا کنه دره کلی رسی بیا انتظار دا چه دره کلی رسی دا پاتا ولا گی جی کپا دره کلی شه پاتا ولا گی دا خوشا کنیوی دره کلی نورس یا بیا نیرا دا شده دی بلت سر نکاح کرایشی کنه شا دین متاخرین احناف دے امام مالک صاحب پا دے غی مذہب بندے پا فکر حنفی شے انہ دا فتوا ویر کریے دو کھانا ایسی میرا دا خواہ مذہب کردے دلا دا کھانا تو بیرے کھانا دا سے متاخرین احنافے پا فکر حنفی شے انہ دا امام شفی سے پا مذہب بندے پا دے شے فتوا ویر کریے دو کھانا چیز سے کیم دے ضرورت دے وجنا اجرت و خستل پا دے بندے سشای دی دارا ہو دی مخشو کا اجرت و خستل پا دے بندے نوی خوال خدا سی مثلا چه بیت المدینه بی کنم منظمه طریقه سرا بیانه مفتیونه توازی پی ملاوه ده کسیونه توا ملاوه ده مدرسینه توا ملاوه ده امامون معزینونه توا ملاوه ده کنا ضرورت چرا و اجرت و خستل ده و ایس خود یکیم ده کنا آغشتانا کسی کنشا چه آغشتا بیدا قضی یدا مفتی یدا مدرس یدا امام یدا معزین چه مثلا تنها نو خلی بیدا ایس منگیر خونه ده کبیلا هم بسو جسو دی کنشا بیا وی چلے رہے نہ کلا زانی نہ ایلا زانی نہ پوتے شی دیو مات نہ کرا شا اے وہ مدینہ پوتے شی دیو مات نہ کرا شا موت درسی نہ پوتے شی دیو مات نہ او دا اے بے دا گزا دا پوتے شی دیو مات نہ کرا شا دے سرنگ میں لگا سی او کے کرا دے کبھی دے سو تے کدا وی کے کرا شا ہاں پتہ دے جے کیم نہ کرا ماج بنے وی لگیا شی تو نام سبینا معطل ہو کر دے دی او دا چ معطل ہو کر دے دی دے نہ مسلمان تے سمرا لوی zarar رسے وی کرا شا نو بیر بیا دې ضرورت وي دې مجبورۍ په بنا باندې ایوا شفیع صاحب په مذهب باندې احناف متاخرین فتوا ور کړی دو چې راو دي کنه اس راو دي کنه شا ٹھیک شو خو بیا به هر صحابه خدا دې چې اسنه او خلفا او خلقانا او جرات او تنها او زکوتنا زکوتو باندې باندې دی راو کنه شا یا په سر سوی یا په زکوته په دې خوفت نه دی راو چې په دې باندې تل باندې راو ته زکات زکوت چې چاته ور کوي داسې ور کوي چې دغه سړیره خدمت نو خلک تو خدا خود آگے کہ خدمات آگے نا وہ خلے دیرے امامات کو بندے کے آزان کو بندے کے کنا شا خدمات پہ نظر ہے وہ خلے دا سوزا خود خود ارکا گے کنا شا سوچ میں دا کنا اے دے وہ جنا پدے بندے خوبی خود نو دیرہو با مجازی کراہیت آیا خود المعزن والعزان اجرنو ابی کل حدثنا حنازن کل حدثنا ابو زبید عن اشرف عن الحسن اور عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عثمان ابن ابی العاص صاحب دا رسول برک تیف تلاشلو اے طائف عمل یہ گردہ والا وہ کھانا دایا بے جکلا رخصتا ہو لے پا خیر آخر سے جرا سولم برا کیم حکم میں تا کڑا دا کیم وسیعتی میں تا کڑا دا کھانا دتا آغا نکل کبھی قارا ہے عثمان ابن عبیل عصر ویلی چھے انہا من آخر ما عہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخر نہیں ایک کسی نہ آجا حکم کردا موتا رسول مبارک پیغ بوندے آدھا کسا دو ان اتخذ مؤذنن چه زورت زون تا یو مؤذن داس مؤذن لا یأخذو على اذانه اجرن چه نو خلی دائی پا اذان اخبر بنده اجرت پا خیر آخر شه رسول و مرک مبو بنده دا تینگو را کرده چه تا ایخ تا ایف عامل ولی بنده لجلا چه آبی خوی تلمیز که مؤذن رو دیتا نسی مؤذن داس مؤذن کسا چه خلای دی پر آذانی نکو اجرت نبو بنده و خلی اچھا جی قال ابو اسلام رحمه الله حديث عثمان رضي الله تعالى عنه حديث حسن ولا عمل على هذا عند اهل العلم كرهوا ان ياخذ على الاذان اجرا واستحب للمؤذن ودي مصحابه قال لي المؤذن ده فرض ان يحتسب في اذانه تدعي طلبين قاد سوبوي باذان اخبل شغانا سوب طلبي وجرتنا طلبي باب ما يقول اذا اذن المؤذن من الدعاء باب ما يقول من الدعاء ده من الدعاء ده ما يقول ده فرا بيان ده اذا اذن المؤذن مؤذن کے سواد اذان کو بھی ہے کیما دا وجه کیما دا اور سے ویلاش وبی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا علي بن الحكم ابن عبد الله ابن قيس عن عامر ابن سعد عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن حين يؤذن کیم سرائی چو بھی آئی سواتی چی دائی ووروی دے معذین نا سواتی چی آزان کو معذین کہنا معذین چی آزان کو دائی دا آزان سنے ووروی و معذین آزان ختم کو یا دینا ورس چی دادا ہوئی چو انا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ و رسول رضیت باللہ ربنا بالاسلام دین و بمحمد رسول دادا ہوئی کہنا اے معذین نای آزان ووروی دو ختم یکنو پا خیر شد دادا ہوئی بلا غفر الله له ذنوبه خدای پاک ا دې غوین کې دا ګرایرا بخشي کنا او دبر دا وها مشهور دا ودا ورش قال ابو اسلام ولا حدیث حسن صحیح غریب لا عارف الا من حدیث الليث بن سعد عن حکیم ابن عبد الله ابن قیس باب منه ايضا دا بابا دا دې غو مضمون نام دارنګ بده شاید او ذکر دا وابي قال حدثنا محمد بن صالح بن عسكر البغدادي وابراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا محمد بن المنقدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اقيم صلاه جوي سواد جوري داي اذان دعوه اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وبس مقام محمود الذي وعدته ریزی رسیدہ دا وہ بھی ہے کہنا اللہم اخدا پکا رب حاضح دعوت تامت اور آباد دیغے بللے کمیلے کمیل بللی پدیشے توحید دعوت یاشتا دے رسالت دعوت یاشتا دے بعض بعض الموت دعوت یاشتا بشے پدی حسان شے کمیل بللی کہنا نو بھی رہی کمیل بللی پدیشے اور آباد دیغے بللے کمیلے والصلاه القائمه اور بعد اگے کیم دل منزون چاغا ثبت مین زمان سوخ کی جنا بالکل ثبت تا اپ محمد علی الوسیلہ تویر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا اغا وسیلہ وسیلہ ازریاد قرب ازریاد قرب ویر کے دتا والفضیلہ تویر کے خدا پاک دتا زیوت ونا ویر کے کنا زیوت مرتبہ دتا ویر کے کنا پدے وسیلہ نا وبعث ورس ودل رب مقاما محمودا اگے دیتا کہ دے اگے اہل صفت یلا شودا کنا اگے دیتا ورس ودل کہ دے اگے زئی اہل اگے صفات کرل شی اولون یا صفات کو اخرون یا صفات کو الذي اغا مقام محمود وعدته جتو وعدا کری دے دو سر کنا کیا دے در کوا چا اغا مقام دے چا دا دے اگے شفاعت کبرا دا کنا چاہ دے ٹول انسانوں نے بحق شدہ ایسا پرش کو جو خدا پاکا حساب کتاب بر سر ہو کے کہنا ٹول انسانوں نے بحق شدہ ایسا پرش کو دائی بل سکھنو شکائی دائی وے کو کہنا اور دائی اول خلق وائے دا صفات کو ورس جے خلق وائے دا صفات کو چھ دا چھ دائی نو کو بل سکھنو شکائی کہنا اچھا جی نیرا دادا و نتیرا بھی سکھ اللہ حلت لہو شفاعتو منگر سبیت شید دے پورا کہنا سا پرش دے مو اور قیامت تو رز بندے قیامت تو رز بندے ویدے جے کھیم دا کنا دا سفرش کا کنا شام قال ابو عیسیٰ رحم اللہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث اللہ حسن غریب من حدیث محمد بن المنقدر لا نعلم احدا رواہو چنہ کل کلوی ہے حدیث اللہ غیر بے شعائب ابن ابی حمزہ رہے دی ورنہ کل کلوی ہے باما جاء ان دعاء لا يرد بين الاذان والاقامه دو نشرت کولا پلمان دے اذان و دے اقامت شد اذان و دے اقامت پلمان شد و چکے دا خدای پاک قبلوی وبي قال حدثنا محمود قال حدثنا وبي قال حدثنا محمود قال حدثنا وكيع عبد الرزاق وابو احمد وابن نعيم سلبيش وال قالوا تجلو لي حدثنا سفيان عن زيد العمي عن ابي اياس ابي اياس ده سكت معاويه بن قراده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال أبو إسحاق رحمه الله حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث حسن. وقد رواه ابن إسحاق الهمداني عن بريدة ابن أبي مريم عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. باب جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات سمر فرس كريو خلائي فاك وبرغون أحبال بند المنزين. رسول بلق جمع عراج تلوڑو كانا بیا اللہ پاک پنزیس منزینہ جکیم دا کنا پو بندے فرس کریوی چی دا پنزیس منزینہ امت دایس بارحالا بیا آگا جکیم دا کنا مشورہ کی سادو چی بیا پو موسیٰ علیہ السلام مندے روغ لو بیا موسیٰ علیہ السلام اتوی چی سشای درور لو امت دا چی پنزیس منزینہ وی چی سڑا ندیشی امت پنزیس منزینہ کرای ویر شمند خدای پاک دا چی ارتا کامی کا کنا بیا ویر آولو جکیم دا کنا بیا پنزوی تا پریشور بیا موسیٰ علیہ السلام دا چی روغ لو ویتا وی چی سوش ملو وی چی پنزیر تا کام کلو وی چی سڑا ندیشی کرائی پنز کام پنزیس منزین آمد ویرش جرتا کام یکا بیا پنزین راویتا کام کل سلویش شولم بیا چر اولو کم صلی اللہ علیہ وسلم مند صدی وکل چی پنزین راویتا کام سارا ندو سلویش دی که پنزی کام اولی کسا کنا ویرش جرتا کام دا کو نرا کنا شا تاس پنز پنزی ویتا کام اول کام اول چی آخری پنز پوتش ول کنا ویرش کنا پنز پوتش دا اول پنزیس وی اس پنز پوتش ول دا سرنگی نسخ دو که دا نسخ ندو کنا شا بیا لکا مثلا نزنا خلقو یه چه دا نسخ دو کنا دا پنز کام پنزیس منزینا منسوخ شول پنزل منزینا خلی پوتش ول کنا شا خوصی دادو چه دا نسخ ندو کنا شا زکا جه نسخ قبل الابلاغ دا ندرهو کنا شا دفو یا اومد تا رسولی دی که رسولی دی یا خوی رسولی دی اومد دا خونسخ قبل الابلاغ شبا کنا شا و نسخه قبل الابلاغ دا ندو جا کم نکنه را ویده وانچه نا دا نسخه ندو اول سن نده خدای سنگ کسا داسوا چه دا پنزیس منزینه دی پا دیگه جا کم نکنه عالم اعلاش کنه شا پنزیس دی پا عالم اعلاش ویده گنا او امزکه دی پرا پینزه دی اول سن نده خدای پا سنگ دا کسا وا کنه شا بیا اللہ با چه کلا پینزه نا خبر کنی پینزه سمزکه تا کنه اے میرا خبر یا اللہ تعالی تو جو ما یبدل القول لدیا اے مو سنگ کسان بدلش مو اوالا دے تو نہیں کہ پنزیس دی ایسا گیا کہ پنزیس وی وی کرا شا روی بلا کرا ہوا والا پنزیس دے لے پملا اعلی سی ایسا دے لے دغا بن ظلم دے پنزیس دی ہو پملا اعلی سی کو دا پنزا او وی تلے کہ پنزیس کرا شا نو بھی دے اوالا اے عالم سفلا دے پر جکین دا پنزوی ہو مالا احلا شے پنزیس بھی کنا شا ہو تنوی ویر صحیح کنا وہ ایسا دا گا کسا دو دے لکو مالا احلا شا ہا پنزیس تی پنزیس ویتا لکا کنا شا او کیس دے تا چھے ویرے دا پنزوی را دا پنزی پا زیم دے ویزا پنزیس ویتا لکا کنا شا اے مو سانگا کسا نا مدل جا وارا مالا احلا شا پنزیس بھی ایسا مالا احلا شا ہا پنزیس تی کنا كفر الله على عباده من الصلوات. وابي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انس بن مالك سئل كيف فرزت على النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسرى به فرس كلا شو برسول برك من بيغش بچا بدل كلي شي بده بده الصلاه المنس 50 50 50 فرس كلي شي ثم نقصت بنا وسا كما ورسول كما ورسول حتى جعلت خمسا حتى كي جو وگرد ورسول پینزا ثم نوریا دینا ورسیا اوز وقشل خدای طرفنا چی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا يبدل القول لدیا شان دادا چی نشی بدل ولا خبر دی موسنگا اے موسنگا خبر نبدلی اے موسنگا ورہ پندیسو ایسا ہے موسنگا آگا پندیس دی کانا شا خدو لے کس پینزے ایسا کانا شا نو بیدی وإن لك بهذا الخمس 50 وإن دي پر ایدی پنزے پس سبب سر پنزیس ز ایسا لیک کنا والا پنزیس مو سنگوی ایسا اگا پنزیس ز طریقہ دل جی کین نہ کنا و غیر باب عن بعض من سامد و در حد ابن ابي دلا و ابي قتاده و ابي ذر و مالك ابن ساسا و ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مجمعين قال ابو اسحاق رحم الله حديث انس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح غريب باب في فضل الصلوات الخمس فضلت او سواب دے دے پنزل منزے کنا دایتا بینوی و امی کل حدثن علی بن حجم کل حدثن اسماعیل بن جعفر ان العلا بن عبد الرحمن ان ابی ان ابی حریتا رضی اللہ تعالی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوات الخمسو دا پنزل منزینش وال والجمعاتو الالجمعات ایواجی ما تر بلی جی میرا سے کفاراتو نا دا کفاراتی لما دے ایغ برای دے پر بینا ہن جی پلمان دے دے غیر دے شکیم پتے پلمان دے دے غیر منزے شکیم دی مالم یغشل کبائر تر سے پرے چے ورگٹ کری یعنی جے کم نہ کنا کبائر تر سے پرے جے کبائر یعنی ورگٹ کری کنا بیا دا ٹھول گنائی را چے کم نہ کنا پدے سر جے کم نہ کنا مف کے جی سوچ میں دا کنا خواسا غیرا گنائی را وفی الباب عن جابر وانس وحنزلت الاسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابی سرح والحدیث ابی حریتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنا سیون باب ما جاء فی فضل الجماعت بہتری و ثواب جے کم نہ کنا دے جامع دل منزا دادی تا بیان وی و ابی قال حدثنا حناد قال حدثنا عابد بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الرجل وحده دے جامع من دا جو تیری بے غیر منزد سڑی گشی بندے بے سبع و عشرین درجتن پوویر درجے سرا بیوی کنا یول میں پوویر درجے بندے بندیش و فی الباب عن عبد الله بن مسعود و ابی بن کعب و معاذ بن جبل و ابی سعید و ابی هريره و انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو عیسی رحمه اللہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن صحیح و هكذا روى نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع و عشرين درجتنا و عامة من روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اغا سے کیا نکل یہ کلا دا حدیث رسول مرکنا انما قال اغا اکثر بیولی چه خمس و عشرین بے خمس و عشرین کنا پینزوی درجہ و شرید مسیواد عبداللہ ابن عمر صاحب نفع انہو قال بے سب و عشرین دا بلا کسا و بیگا الحدثن صاحب ابن موسیٰ انساری قال حدثن امان قال حدثن مالک ارے ابن شعبان سید مصیب عن ابی حریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان صلاة الرجل فی الجماعت تزید على صلاته وحده بے خمس و عشرین جزء انا دا دی پینزوی شروع قال ابی سلام اللہ دا حدیث حسن صحیح اصل شے ذرا حل کے دا فرق دا سوشالا دا چی پینزویر دارا جی یو ویر دارا جی چی دا لکا مسئلہ نا اے جامع پا کسرت و پا کھلت پیرا فرق تا کانا شا یو دیرا جامع بھی پیشے بیا پوویر دارا جی بندر مین بدلے جی یو کاما جامع بھی پیشے بیا پینزویر بندر بدلے جی ذرا حل کے جی دا پی امام پیرا فرق بھی کانا شا امام پیرا فرق بھی کانا شا یو نیم امام پسے پوویر دارا جی بندر بدلے جی یو نیم امام پسے بیا پینزویر دارا جی بندر بدلے جی ذرا وی کہ دا مسجد میرے فرق بھی یو مسجد دے محلے دا او یو مسجد دے جیمے دا کنا ادی جیمے میں چھ بشش اے محلے میں جماعت پہ پینزوی دارا جے بندے بدلے دی ادی جیمے والے جماعت کی پیش پہ ہوئی دارا جے بندے بدلے دی سوچ میں دا کنا ذرا وی کہ دے خوشو دے عالم خوشو سر تعلق لری بار حل ہو ذرا حل کے دایوا کیسا کریے دو چھ اصل سے داوی دارا جے یا پینزوی دارا جے چھ دا کیمے رو غلی دی کنا دا داستو جدا اویر درجے دے جامع کنا آغا کام افراد سے دی درئی دے جامع کام افراد درئی دی او بلکہ پہ دینا کام آر دی مدوار دی مدوار کسا جامع خکرائی شکرائی شکرائی مجھے دی کنا خو خیر آغا جامع صدو کنا ایو بات سنیادو یو جامع دو کنا دے اگر جامع کام افراد درئی دری بی بیاج درئی کسا جامع سے سر شریک شی کنا دہاری علمی اس پلا سے بندے بدلے جی بیدرائی کا سندی دہاری علمی سے پلا سے بندے بدلے جی دا ٹول سیل مندی نشور سی درہ جیش دیش درہ جیش وے دیش درہ جیش وے اس پہ دیش ہے آگا اصل علمی زالا ہے دے یوا اصل علمی دے بلا اصل علمی دے بلا اصل علمی دے آگا دا بش وازی عدد کیا دا بش ہے اس کا آگا اصل علمی دے سرہ گنے خود دیش درہ جی دی وہ کہا آگا اصل علمی دے سرہ گنے بھی اوویر درہ جی دی ادرے جنہ کٹ کا کنا شا خلیہ فضیلت خلیہ فضیلت گان لد آغا اویر درجی دی کنا شا سوچ میں آگا اویر درجی دی دا پا دیلے حس سر دا اویر تی وشا لی دی چی آغا اصل المین دیلا اوبسا ادھے درے کسر اصل المین درے المین دیلا در اوبس و جی درے در اوبس اگا اویر پودش والا دا یا فضیلت وشا لی دا کنا جا فضیلت یہ اویر درجی دا اصل المین چیز در اوبس او دا پین زمین درجی دا دوی کسی جامع وشایی دوی کسی جامع چه دعا کسون مثلا پا جامع با نرمیس کو دعا کسون چه پا جامع با نرمیس کو بیا ایدیه دی دوی کسون اصل المینز آشتا کنیشتا اصل المینز ها و فضیلت کیا نکنشا که خانیا فضیلت یه گنه بیا پینزو بیر درجه دی و که ایدی دوی کسون اصل المینز آشتا کنه بیا او بیر درجه دی کنشا سوچ بنا کنه بیا دوی چه نیرا بیر گنه او ویز درجه وی جه کیم ده کنشی نیر ده پینزه ویز ده دوی کسانه ولو شاری ده و ده او ویز ده اغا فضیلت تیغه دره کسانه ده جماعت ولو شاره ده زنه حل که ده نکتاب شویدی ده کنا اچه جیب باو مجافی من سمعن ندا فلا یجیبو آغا سیکا چه دا یوروی اذان و اجابت یا نکو کنشو دی اذان اجابت یو پا قول سرده و یو پا فیال سرده و فیال سر اجابت دی اذان او و فیال سر اجابت پی اذان دا وجیب دا معظیم تسری دا ور بلی جابر مزد دا ور بلی کنه دا ور بلی بیدا پا فیال سر اجابت دا وجیب دا ور سوی جابر مزد دا کنشا وجیب یا سنت معاقد دا کنه او یو پا دی قول سر اجابت دا چه دای سوی ای داغا ور سر ویای کنشا دا سیده دا چه مستحب دا کنه دا اجابت دا شایده دا مستحب دا کنشا ٹھیک شو دا پا قول سر چه دای سوی ای داغا ور سر ویای پا قول سر اجابت داغا چه مستحب دا او دا ور پلل سری چه دا بیری دی جماعت دا کنه دا اجابت که دا پا عمل سر دا پا فیر سر دا داغا بیا وجیب دا کنه با ما جا فی من سمعن دا فلا یجیبو چه جبت یلو کنور دیمی جامر مزتا ہے دے وعید دیتا بیانا بی کنشان وبی قال حدثنا عناد قال حدثنا وكيع جعفر بن برقان عن يزيد بن ناصر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بركه لي لقد هممت ان امر فتيتي فتحقيق سر مو کاس کڑا لجے کیم نہ کنا سے ورا ہے دے خبر ہے چہ حکم ور کا امر کو فتیتی غزون نے اخبل تا اے دے امر و تو کا ایجم و حزم الحطب چہ دے ارجام کو او زکی دے لرگئی چہ دے ارجام کو او زکی دے لرگئی شلر گیر جامق او دا جی ہو بیا یرے اکیرے سورا دی او دا جی ہو دیلے دی جامر میزا دا دی جامر میزا سیب کو سم آمرو بے صلاقے دینا اور اسی از آمرو کو پل منظبہ نہیں وہ سری دا چہ مخت ستا دا دی جامر میزا دا وہ کسا دیلے دا بغڑا ہے فتو قامو بیا قیم کسی دا دی جامر میزا ہم پل سے کی بتا وہ کو او سم او حر کو علا اقوامر ادن او رسیا سوزا ولو کدے کرے پیغ خال کے بوندے لا یشدون الصلاة چه دین حضر علی چه کم دا جامع المنزتا کنا وفی الباب عن ابن مسعود و عبدالدردہ و ابن عباس و معاذ بن انس و جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوین قال ابو اسحاق رحمہ اللہ حدیث ابی هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ناصر و صحیح وقد روی من غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فلم یجب کیم سر اجازہ اولی ولا اجابت نو کو کنا پا کیشل من دو کو دا غادی وویر نشی فلا صلاة لہو اذن پر اپ کمل طریقہ سر المین نشتا وقال بعض اهل العلم هذا على التخليل والتشديد دا کی سسلو کنا دا پر تخليل و تشديد بنے ور حمل لو انا دانا کہ المین یشیر الوڑا ہو پر تخليل و تشديد پر طریقہ سر جی فلا صلاۃ له المین جو شوا دا خدا لك مثلا تخليل ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر ونشت رخصة اچھا پر اپ برشول دے جامش مگر دے عذر دے وجنا کنا قال مجاہد وسئل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رجلن مشتنا ہوتا ہے عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سریف بارے سے دائی دے بردر رجانا سی و یقوم اللیل و داری دے شپیر ٹول اشپا پہ عبادت تے روی و دے رجاوی خوبید آس کے لائی سدو جمعاتن ولا جماعاتن نہ حاضر دے جمعر مزتا ہونا دے جامعر مزتا فقال عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی النار دا پہ یر شدا من دا پہ یر تدریم سمین داوی دنا سزو خست در شکانا قال ولد امام ترمذي صاحب حدثنا بذلك حناد قال حدثنا المحاربي عن ليس عن مجاهد ده سند شو کنه ده پوست ده عبد الله بن عباس صاحب کی سے کنا ذکا جو مجاهد صراحه امام ترمذي صاحب ملاقات نہ تھا کرا کنا بیا نامنا کہ عبد الله بن عباس صاحب نہ مجاهد نہ کل کہ مجاهد نہ ليس نہ کل کہ ليس محاربي ولا محاربي نہ حناد ولا حناد نبی امام ترمذي صاحب نہ کل کہ وما الحديث اللہ یشهد الجماعۃ والجمعۃ مانا دے دے گئے حدیث دا دے چی دینا حضر دی حجام المزدہ و دی جمیر المزدہ رو بطن آنہا دے واجہ دے اراس کلے دے دے چی کیم دا آنہا اے دے المنزد اے دے گئے جامینا و اے دے گئے جمیرنا چی دائی اراس کو و استخفاف اللہ حق دے ہوا دے واجہ دے سپکے و دے آلک کے گنل دے حق دے دے گئے جمیر و دے جامینا و تحاونا بے ہوا دے واجہ سستیک کلے نا پا دے بندی کنا جو پا دے بندی سستیک کو دے واجہ نا یا بدے سر خود نہ کفر کی دی بے خود بھائی ہر تدریمی او کدا نبی بیا دا تشدید او تخریج بندے داور حمل لا کنا شان بس تو